بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ديت ولكي سورة الضحى بعد الفجر وقبل انشراح نازل سوى يولسم نمبر دي دير مكي سر ربط داري يو خدا ريش يديزنا دولسم بعد دي تر آخر دو قرآن پوری او دی کی عدد آم زامینو دو قرآن کریم مخی والولیل وسوی والدوهام دی تی رب تتزاد ویلی کی داری او بل سر دقری متزاد او اشاره دا حال دا نبی علیہ السلام تا دارش پی بشانتا وانو وسب زوحاتی جولش رناوش مشکلاتو نمش سوا سانی را دی دارنگی مکی تسلی و امت تا وست تسلی دا نبی علیہ السلام تا دعوه رسولت تسلی دا نبی علیہ السلام پدری سوزون سرا اول تذکر کئی او دا پر اعتراض دا مشرکینو چاہی اعتراض کرو اسمائی حسناب دے کرب دے و سپات بدے کی دیو سپات پہ لیا نا حدیب کی خلاصہ رسولت سرا بیان د شهادتینو دی په دعوه باندې بی احوال درې دی مخیر نبوت نه او آداب درې دی پاره د هر دعا یو بیان د مقاصرو څلور دی دې ځای نه تر د عادیاته پورې. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی شروع کوم زر دې صورت والضحا قسم دے پا وقت ساک بانی واللی لیزا سجاو او قسم دے پشپا کلچ خورشی او پٹکی مخلوق ما ودعاک ربک و ما قلا دا جواب قسم دو تسلی نبیلس او دی پا بارک مپسیرین و شان نزولو نذکر کلی یو داری چی جبریل علیہ السلام تی سورزی سار شو خلق ویل چرده خالقا داغه ناراضی هغه پیره چې څه ورته ویل اجنې ولا ناراض اوس په وه ناراضی وایس په د نبی رسول الله سره خوا کې او کوتره چرته دا یې کور کې جبرئیل علیه السلام واپس شو سو کو نبی رسول الله ان شاء الله که پوسټ شي او د اصحاب کا په باره کې ناغه زبر ته سبا خبر درکم او د روح په باره کې ذوالقرنین په باره ان شاء الله یې راشه و وه ترسته شو د مشرکین او پیغمبر ورکاو دا د بلاح خزه ولام پیغمبر ورکلو چې تعالی نه پریږي ستاسو ربو غس کړی دا غي جواب نه ما ودا کر ربک و ما خلام چې نه پریږي تر نفساونه سبو غس کړی دې ما ودا ک تو دې رسالت ورکول ته لکی پری خودل چې دا مستلزم جدای ده دوست دوست پریږي او کو دشمن سره دا کی دا یعنی مقصد داره پری خودل تا ولیکی او دا قلا شده دا به خاص دشمن سر دشمن سره تعلق ساتی اما خیر دوارو سره دشمن او دوست دوارو سر نره پری که تعالی را ربستا و نیده سبوس کرده ولل آخرت و خیر لک من الاولا. دویم جواب قسم او خام خا آخرت غرده تار دو دنیا نا یا آخرنی حال غرده سار پرده ولنی حال نا اول با مشکلاتی بیا با مشکلات ختمی ولی سو پا یعطوی که ربو که پا تارو دا زرده چه در با کیتا طرف ستان تبرازی شیم علم یجید که دا وسی نامات آیا پیدا نکلتا لر یتیمن یتیم پا آوانو زیدر کتا لرام ووجدك ضالا فهدى وفيديك تعلرانا خبران وفي درق لنا ده دير دير وما نغاني وفسرين لكري زال ستاوي لكي ما نغافل ده نبوتنا الله تنبوت دركو ده نعمت ده پاغبان ده طول نعمات آغبان ذكر كي ده تسلي ده نبي عليه السلام ده پارا ما نمخي ده نبوت نربان الله پاكي نعمات كريني نروس تبعم درباني كي يتيم ميكانا الله تعالی زیاد درک دارنگی نا خبا غاپی رویدون بوتنن الله تنبوت درکوام د تفصیل د شریعت نه د شرایو نه خبر وي. الله تعالی علم د قران در او دا معنی دا چې به مستا لرڅ دوالن ځان لا مون پاره ده نو په هدن ناس الیکا خلق استا طرف ته متوجه استا په وجه خلق ته هدایت کوم او خلق استا طرف ته نو دا په وجه ورته هدایت دارنګ ځوالن معنا حیران ته د بیان د اسنا چې الله تعالی تر لګلو نو په هدا کایلې الله تعالی رو خو دا چې دا څه بیان کا نور معنا ګان امکري وجد کائلا فانا پیدا کړی ته پیدا کړی ته فقیرونو مالداري کته لرم مالداري لنر کلا په مال د خدیجه کبرا رضی الله عنها باندې دارنګ فتوحات ارزه درکل دارنګ غنای در درکل د زړه دارنګ ته محتاج وي علم تعالی علم درکو پاغنا فاما الیتیم فلا تقهر وسپدی باندې په دا درې نعمتو باندې درې کارونه متفرقه چې ته یتیم نو په عمل یتیم په لا تخر په سچ یتیم دی نو سم کو په هغې باندې د دې ورنه بیا حدیث کې راځي نبی علیه السلام د یتیم د پرورش ډېر په ځای ذکر کړي د هغې د خیر خبر ساتلو تونه پورې نبی علیه السلام ویلي چې زه او دارنګې څوک چې دا یتیم سره احسان کوي دا سیر لکه دوه ګوتې دواړه دا دواړه ګوتې نبی علیه السلام یو کلی چې په جنت کې به یو ځای نو غوسه مه کوه یتیم ته واما السائل فلا تنهر وال چې سوالګر دی نو مه رټه هغه لره ته هم سوالګر وي سائل د دین وي او که د دنیا رټې بیا نه غلطه خبره ورته مه کوه واما بنعمت ربک فحدث هر چې د نعمت در ربستا نو پس بیان کوه هر چې د نعمت در ربستا نو په حدیث بیان کوه داغه دارنګ ښکارا کوه غلرام بیان د دین چې کوم دی دا خلکو ته ښکارا کوه په حدیث د حقوق د یتیم په دې صورت کې ذکر شوه امتیازات او دارنګ سائل او احوال د نبی رسول الله ذکر کوه